2 ปวัตติวาน1อุปาทวาน1ปัจจุปันนวานอนุโลมบุคคลจักขุนสี่มูลกนัย186อนุโลมปุจฉาจักขุนสี่ของบุคคลใดกำลังเกิดโสตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจักขุนสี่ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่โสตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุและโสตะเกิดได้กำลังอุบัติจักขุนสี่ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและโสตินทรีย์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาโสตินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดจักขุนสี่ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีโสตะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จักขุนสี่ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีโสตะและจักขุเกิดได้กำลังอุบัติโสตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขุนสี่ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนสี่ของบุคคลใดกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจักขุนสี่ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุและคานะเกิดได้กำลังอุบัติจักขุนสี่ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคานินทรีย์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดจักขุนสี่ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จักขุนสี่ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะและจักขุเกิดได้กำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขุนสี่ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนสี่ของบุคคลใดกำลังเกิดอิทธินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้อิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจักขุนสี่ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อิทธินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุและอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติจักขุนสี่ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอิทธินทรีย์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาอิทธินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดจักขุนสี่ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จักขุนสี่ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิและจักขุเกิดได้กำลังอุบัติอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขุนทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้ปุริสะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุและปุริสะเกิดได้กำลังอุบัติจักขุนสี่ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปุริสินสีก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาปุริสินสีของบุคคลใดกำลังเกิดจักขุนสี่ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จักขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสาและจักขุเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขุนทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขุนทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดวิจัชนาบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้จะมีจิตปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติจักขุนสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่โสมนัสสินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติจักขุนสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและโสมนัสสินสีก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉา โสมนัสอินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดจักขุอินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุอินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดอุเปกขินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้แต่มีจิตปราศจากอุเบกขากำลังเกิดวิจัชนาบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้แต่มีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติจักขุอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อุเบกขินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติจักขุอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอุเบกขินทรีย์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกขินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดจักขุอินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเป็นอุเบกขาแต่จักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอุเปกขินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จักขุอินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเป็นอุเบกขาและมีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติอุเปกขินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขุอินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุอินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดสัตทินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้แต่เป็นอเหตุกะกำลังอุบัติจักขุอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สัตทินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้และเป็นสเหตุกะกำลังอุบัติจักขุอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสัตทินทรีย์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาสัตทินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดจักขุอินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นสเหตุกะแต่มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติสัตทินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จักขุอินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีสเหตุกะและมีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติสัตทินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขุอินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุอินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้แต่เป็นญาณวิปยุตกำลังอุบัติจักขุอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้และเป็นญาณสัมปยุตกำลังอุบัติจักขุอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปัญญินทรีย์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาปัญญินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดจักขุอินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตแต่มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จักขุอินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตแต่มีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขุอินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุอินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดจักขุอินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จักขุอินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขุอินทรีย์ก็กำลังเกิดจักขุอินทรีย์มูลกนัยจบคานินทรีย์มูลกนัย187อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดอิทินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้อิถีเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อิทินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะและอิถีเกิดได้กำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอิทินทรีย์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาอิทธินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิและคานะเกิดได้กำลังอุบัติอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคานินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้ปุริสาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ พานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะและปุริสะเกิดได้กำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปุริสินทรีย์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้มาคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสะและคานะเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคานินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคานินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดโสมนัสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้จะมีจิตปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่โสมนัสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและโสมนัสินทรีย์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมนัสินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเป็นโสมนัสแต่คานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสมนัสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเป็นโสมนัสและมีคานะเกิดได้กำลังอุบัติโสมนัสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคานินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดอุเปกขินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้แต่มีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้ได้มีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอุเปกขินทรีย์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกขินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเป็นอุเบกขาและคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอุเปกขินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาและมีคานะเกิดได้กำลังอุบัติอุเปกขินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคานินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดสัจทินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้เป็นอเหตุกะกำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สัจทินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้และเป็นสเหตุกะกำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสัจทินทรีย์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาสัจทินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นสเหตุกะมีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติสัจทินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นสเหตุกะและมีคานะเกิดได้กำลังอุบัติสัจทินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคานินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้เป็นญาณวิปยุตกำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้และเป็นญาณสัมปยุตกำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปัญญินทรีย์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาปัญญินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตแต่มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตและมีคานะเกิดได้กำลังอุบัติป ัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคานินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้มานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคานินทรีย์ก็กำลังเกิดคานินตริยมูลกนัยจบอิทธินทรีย์มูลกนัย188อนุโลมปุจฉาอิทธินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดอิทธินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาอิทธินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดอิทธินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อิทธินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอิทธินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดโสมนัสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่มีจิตปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่โสมนัสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและโสมนัสินทรีย์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดอิทธินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสแต่มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อิทธินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสแต่มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอิทธินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดอุเปกขินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่มีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอุเปกขินทรีย์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกขินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดอิทธินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตอุเปเป็นอุเบกขาแต่อิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอุเปกขินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อิทธินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาและมีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติอุเปกขินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอิทธิก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดสัทธินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่มีอเหตุกะกำลังอุบัติอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สัทธินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้และเป็นสเหตุกะกำลังอุบัติอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสัทธินทรีย์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาสัทธินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดอิทธินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นสเหตุกะมีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติสัทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อิทธินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นสเหตุกะและมีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติสัทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอิทธินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่เป็นญาณวิปยุตกำลังอุบัติอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้และเป็นญาณสัมปยุตกำลังอุบัติอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปัญญินทรีย์ก็กำลังเกิด ปฏิโลมปุจฉาปัญญินตีของบุคคลใดกำลังเกิดอิทธินตีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตแต่มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปัญญินตีของบุคคลเหล่านั้นก็กำลังเกิดแต่อิทธินตีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตจะมีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติปัญญินตีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดได้อิทธินตีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธินตีของบุคคลใดกำลังเกิดมนินตีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินตีของบุคคลใดกำลังเกิดอิทธินตีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้อิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมนินตีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อิทธินตีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติมนินตีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอิทธินตีก็กำลังเกิดอิทธินตริยะมูลกนัยจบปุริสินตริยะมูลกนัย189อนุโลมปุจฉาปุริสินตีของบุคคลใดกำลังเกิดชีวิตินตีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินตีของบุคคลใดกำลังเกิดปุริสินตีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีปุริสาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติชีวิตินตีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินตีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินตีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปุริสินตีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินตีของบุคคลใดกำลังเกิดโสมนัสสินตีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้แต่มีจิตปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่โสมนัสสินตีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้และมีโสมนัสกำลังอุบัติปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและโสมนัสสินตีก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมนัสสินตีของบุคคลใดกำลังเกิดปุริสินตีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสแต่ปุริสาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสมนัสสินตีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินตีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสและมีปุริสาเกิดได้กำลังอุบัติโสมนัสสินตีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปุริสินตีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินตีของบุคคลใดกำลังเกิดอุเปกขินตีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้มีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อุเปกขินตีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอุเปกขินตีก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกขินตีของบุคคลใดกำลังเกิดปุริสินตีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาแต่มีปุริสาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอุเปกขินตีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินตีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาและมีปุริสาเกิดได้กำลังอุบัติอุเปกขินตีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปุริสินตีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินตีของบุคคลใดกำลังเกิดสัตทินตีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้แต่เป็นอเหตุกะกำลังอุบัติปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สัตทินตีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้และเป็นสเหตุกะกำลังอุบัติปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสัตทินตีก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาสัตทินตีของบุคคลใดกำลังเกิดปุริสินตีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นสเหตุกะแต่มีปุริสาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติสัตทินตีของบุคคลนั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินตีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นสเหตุกะและมีปุริสาเกิดได้กำลังอุบัติสัตทินตีของบุคคลนั้นกำลังเกิดและปุริสินตีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินตีของบุคคลใดกำลังเกิดปัญญินตีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้แต่เป็นญาณวิปยุตกำลังอุบัติ

มนินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ชีวิตินทรียมูลกนัยจบโสมนัสตินทรียมูลกนัย191อนุโลมปุจฉาโสมนัสตินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดอุเปกขินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกขินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดโสมนัสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาโสมนัสินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดสัทธินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในวงเล็บบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสเป็นอเหตุกะกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสแต่วิปยุตจากศรัทธาในประวัติการโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สัตตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสและศรัทธาในประวัติการโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสัตตินทรีย์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาสัตตินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นสเหตุกะแต่มีจิตปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยศรัทธาแต่วิปยุตจากโสมนัสในประวัติการสัตทินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่โสมนัสทินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยศรัทธาและโสมนัสในประวัติการสัตทินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและโสมนัสสินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสเป็นญาณวิปยุตกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสที่วิปยุตจากโสมนัสในประวัติการโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสและเป็นญาณสัมปยุตกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสและญาณในประวัติการโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปัญญินทรีย์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาปัญญินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้สัมปยุตด้วยญาณซึ่งกำลังอุบัติด้วยจิตปราศจากโสมนัสในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยญาณวิปยุตจากโสมนัสในประวัติการปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้สัมปยุตด้วยญาณซึ่งกำลังอุบัติด้วยจิตที่เป็นโสมนัสในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยญาณและโสมนัสในประวัติการปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและโสมนัสสินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่มีจิตปราศจากโสมนัสกำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสในประวัติการมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสในประวัติการมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและโสมนัสสินทรีย์ก็กำลังเกิดโสมนัสสินตริยมูลกนัยจบอุเปกขินทริยมูลกนัย192อนุโลมปุจฉาอุเปกขินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดสัตทินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาและเป็นอเหตุกะกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาแต่วิปยุตจากศรัทธาในประวัติการอุเปกขินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สัตทินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาและเป็นสเหตุกะกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาและศรัทธาในประวัติการอุเปกขินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสัตทินทรีย์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉา